Capitolul 8. Casa de la numărul 20 avea și un nume, Villa Diana. Porțile erau prevăzute pe dinăuntru cu bare grele împotriva intrușilor. Melancolici arbuști de lauri pestriți, imperfect unși, veneau și ei să zădărnicească eforturile cuiva de a intra pe poartă. Dacă o casă s-ar fi putut numi Laurii, aceasta ar fi trebuit să fie, remarcă Lamb. Mă mir de ce îi zice Villa Diana. Se uită în jur. Villa Diana nu excela prin îngrijire sau prin straturi cu flori. Caracteristicile ei izbitoare erau tufele crescute de avalma și un puternic miros amoniacal de pisică. Casa era într-o stare destul de părăginită, cu niște șgheaburi care se cereau grabnic reparate. Singurul semn de atenție recentă era ușa proaspăt vopsită de la intrare, a cărei culoare azurie făcea și mai mult să iasă în evidență aspectul neîngrijit al casei și al grădinii. Nu exista sonerie electrică, ci un fel de mâner al cărui scop era să tragi de el. Inspectorul trase și el și dinăuntru se auzi un sunet slab, dezornăit, îndepărtat. Așteptară câteva clipe, apoi dinăuntru se auziră niște sunete destul de curioase. Un fel de fredonat ascuțit, jumătate cântat, jumătate vorbit. Ce dracu, începu Harkestrel. Vocea părea că se apropie de ușă și cuvintele deveniră inteligibile. Nu, scumpo, scumpico, vino aici, dragostea mea, cu mințică, sah, sah, Mimi, Cleo, Cleopatra. Ah, de dudlums, ah, Lulu. Se auziră uși închise, în cele din urmă ușa de la intrare se deschise. În fața lor apăru o doamnă într-un halat de catifea destul de ros, de o culoare verde deschis. Părul ei, cu șuvițe de un cenușiu gălbui, era răsucit într-o coafură elaborată ce fusese la modă cu vreo 30 de ani în urmă. În jurul gâtului purta un guler de blană portocalie. Inspectorul Harkestrel rosti cu îndoială. Doamna Hemming? Eu sunt doamna Hemming. Ușurel, rază de soare, ușurel, mâzgălici. Abia atunci inspectorul își dădu seama că blana portocalie era în realitate o pisică. Și nu era singura pisică. Alte trei apărură pe hol, două din ele miaunând. Își preluară locul, uitându-se la musafir și învârtindu-se pe lângă poalele stăpânilor. În același timp, un miros pătrunzător de pisică umplu nările celor doi bărbați. Sunt inspectorul detectiv Harkestrel. Sper că ați venit în legătură cu omul ăla groaznic de la protecția animalelor, spuse doamna Hemming. Dezgustător, l-am reclamat. Să spună că pisicile mele sunt ținute în condiții care le prejudiciază sănătatea și fericirea. Absolut dezgustător. Eu trăiesc pentru pisicile mele, inspectore. Sunt singura mea bucurie și plăcere în viață. Fac totul pentru ele. Sah, sah, Mimi, nu aici, scumpico. Sah, sah, Mimi nu dădu nicio atenție restricției și sări pe masa din hol. Se așeză și începu să-și spele fața privind fix la străini. Intrați, spuse doamna Hemming. Nu în camera asta, uitasem. Deschise o ușă pe stânga, aici aerul era și mai înțepător. Haideți, drăguțele mele, haideți. În cameră diverse perii și pieptăni cu păr de pisică în ele zăceau pe scaune și pe mese. În jur erau împrăștiate niște pernuțe decolorate și soioase, iar printre ele mișunau încă cel puțin 6 pisici. Eu trăiesc pentru iubitele mele, repetă doamna Hemming. Înțeleg tot ce le spun. Inspectorul Harkestrel intră vitejește. Din nefericire pentru el, avea alergie la pisici. Cum se întâmplă de regulă în astfel de ocazii, toate pisicile veniră buluc spre el. Una îi sări pe genunchi, altele începură să se frece drăgăstos de pantalonii lui. Inspectorul Harkestrel, care era un om curajos, tăcea chitic și îndura. Aș vrea să vă pun câteva întrebări, doamnă Hemming, despre... Tot ce doriți, îl întrerupse gazda. Eu n-am nimic de ascuns, pot să vă arăt mâncarea pisicilor, păturile în care dorm 5 în camera mea, iar celelalte 7 pisici aici la parter. Mănâncă cel mai bine pește gătit de mine personal. Problema asta n-are nicio legătură cu pisicile, spuse Harkestrel, ridicând glasul. Am venit să discut cu dumneavoastră despre povestea nefericită de alături. Probabil ați auzit de ea. De alături? Vă referiți la câinele domnului Joshua? Nu, mă refer la numărul 19, unde ieri a fost descoperit un bărbat ucis. Serios? Întrebă doamna Hemming cu un interes politicos, dar atât. Ochii ei umblau după pisici. Erați acasă ieri după amiază? Mai precis, între 1:30 și 3:30. Da, eram. De obicei îmi fac cumpărăturile foarte devreme și apoi mă întorc să le pregătesc masa iubitelor mele, iar pe urmă le perii și le aranjez. Și n-ați observat nicio agitație în fața casei de alături? Mașini de poliție, ambulanță, nimic de genul ăsta? Știți, nu m-am uitat pe perdelele din față. Am ieșit prin spatele casei și m-am dus în grădină pentru că scumpa mea Arabela lipsea. E o pisică foarte tânără și se cățărase într-un copac și mă temeam că nu se mai poată coborâ. Am încercat să o momesc cu o farfurioară cu pește, dar era înspăimântată sărăcuța de ea. Până la urmă, a trebuit să renunț și m-am întors în casă. Și nu o să credeți, chiar când intram pe ușă, a venit și ea după mine. Se uită de la unul la altul ca pentru a le testa capacitatea de a crede. De fapt, eu cred, spuse Colin, incapabil să mai tacă. Poftim? Doamna Hemming se uită la el ușor buimacă. Îmi plac foarte mult pisicile și de aceea am făcut un studiu despre firea pisicilor, spuse Colin. Ceea ce mi-ați spus ilustrează perfect modelul de comportare al pisicilor și regulile pe care și le-au făcut singure. În același fel, pisicile dumneavoastră s-au adunat toate în jurul prietenului meu, căruia, cinstit vorbind, nu-i plac pisicile, iar mie, în ciuda tuturor dezmierdărilor mele, nu-mi dau nicio atenție. Dacă doamnei Hemming îi trecu prin cap că tânărul Colin nu prea vorbea ca un sergent de poliție, faptul nu se văzu nicicum pe fața ei. Se mulțumi să murmure vag. Ele știu întotdeauna, dragele de ele, nu-i așa? O frumoasă pisică persană își puse două labe pe genunchiul inspectorului Harkestel, se uita la el în extaz și își înfipse ghearele într-o acțiune repetată de parcă inspectorul era o perniță de hace. Depășind limita îndurării, inspectorul se ridică. Mă întreb dacă pot arunca o privire în grădina dumneavoastră din spate, doamnă, spuse el. Colin rângea ușor. Da, firește, tot ce doriți. Doamna Hemming se ridică. Pisica portocalie se descolăci din jurul gâtului ei. Cu un aer absent, stăpâna o înlocui cu cea persană și porni spre ușă. Harkestel și Colin o urmară. Noi n-am mai întâlnit, îi spuse Colin pisicii portocalii. Și adăugă, adresându-i se unei alte pisici persane cenușii care stătea pe o masă lângă o veioză chinezească. Ești o frumusețe. Vă rog să închideți ușa când ieșiți, domnule. Spuse din hol doamna Hemming. Ați bate un vânt tăios și nu vreau ca iubitele mele să răcească. În plus, cu toți băieții ăștia răi de pe aici, nu e deloc sigur să le lasă hoinărească singure prin grădină. Se îndreptă spre fundul holului și deschise o ușă laterală. Care băieți răi? Întrebă Harkestel. Cei doi băieți ai doamnei Ramsay. Locuiesc în partea de sud a semilunii. Grădinile noastre se cam învecinează. Sunt niște tineri huligani, asta sunt. Au o praștie, să știți, sau aveau. Ei susțin că le-a fost confiscată, dar eu am îndoierile mele. Își fac locuri de pândă și ascunzători. Vara aruncă cu mere. Revoltător, spuse Colin. Grădina din spate arăta și mai rău ca cea din față. Iarbă neîngrijită, tufe crescute la întâmplare și mult mai mulți albuși de laur din varietatea pestriță. După părerea lui Colin, și el și Harkestel nu făceau decât să-și piardă timpul. Prin barajul de lauri, tufe și copaci nu se putea vedea nimic în grădina domnișoarei Pebmaș. Vila Diana putea fi descrisă ca o casă complet izolată. Numărul 19 a spus, întrebă doamna Hemming, oprindu-se nehotărâtă în mijlocul grădinii. Dar eu credeam că acolo locuiește o singură persoană, o oarbă. Bărbatul ucis nu locuia în casă, spuse Harkestel. Ah, înțeleg. A venit aici doar ca să fie omorât, spuse vag doamna Hemming. Ce ciudat! E o descriere a dracului de bună, își spuse Colin.